Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Güzel bir Nisan gününde bir yeni devinin programına daha başlıyor değerli müseverler. Ben Fatih Güçlü. Hepiniz devinime hoş geldiniz. The sweetest perfection to call my own. The slightest correction couldn't find me home. The sweetest infection, the body and mind. Sweetest injection of any kind. I stop and I stare too much, afraid that I care too much, and I hardly dare to touch, for fear that the spell may be broken, when I need a drug in me, and it brings out the thug in me, feel something tugging me, then I want the real thing, not tokens, the sweetest perfection, to call my own. The slightest correction couldn't finally hone. The sweetest infection of body and mind. The sweetest injection of any kind. The things you'd expect to be on me, pass undetectedly, but everyone knows what has got me, takes me completely, touches so sweetly, reaches so deeply, I know that nothing can stop me. We'll be right back. sene Mayıs ayında ülkemizi üçüncü kere ziyaret edecek olan Depeche Mode grubundan dedik değerli müseverler. Violator albümünden güzel bir parçayla mikrofonlarımıza geldiler. Sweetest Perfection. Şimdi de sırada bir başka İngiliz sanatçı var. Nick Kershaw ve ünlü parçası The Riddle Extended Goes Around and Around. Kind of fashion, there's a wrong and a right, but we'll never, never fight. değerli müzikseverler, şimdi de sırada Devine programlarında sıkça yer verdiğimiz ünlü bir İngiliz sanatçı var. Sting ve sevilen melodisi Englishman in New York. Bu parçanın 1980'li yılların sevilen DJ'yi Ben Lee Brand tarafından yapılmış Club Mix'ini hep birlikte dinliyoruz. Sting sizler. İngiltere'den İtalya'ya geçiyoruz değerli müzikseverler. İtera Disco Tour'un sevilen örneklerinden birisi mikrofonlarımızda yer alacak. Italian Boys grubundan dinleyeceğiz. Forever Lover, Lover, Lover, Lover. Sevgili dinleyiciler, programımız New Wave türünün ünlü gruplarından birisiyle devam ediyor. Erasure grubundan dinliyoruz. Am I Right? The Great Mix. Am I right? Am I wrong? Or am I just dreaming? Derken devinim yine İtalya'ya gidiyor ve 1980'li yılların sevilen bir parçasını sizlerle paylaşıyor değerli müseverler. Lucia'dan dinliyoruz Marinero. Like a mean and out of jail, 'cause I need deep into the guts. So why deceiving me? Believe me, when you lose the better move, I have to shift yourself to see. Help! I'm in and out of jail. Knee deep into debt. Why deceiving me? very narrow gate in their way. Marinero, ha! Marinero, sì, but I'm sitting pretty today. Ha, ha, ha! Marinero, ha! Marinero, sì, say my name is Johnny Do. Marinero, ha! Marinero, sì, she's the kind of girl I love. Doesn't matter whether it's too much or when, it's just a memory of Marinero. Marinero, marinero, marinero. We'll be right back. Beautiful Ballet grubundan dinledik değerli müseverler. Enerji bu parçanın Special Disco versiyonu mikrofonlarımızdaydı. Ve şimdi 1985 yılına gidiyoruz ve o yılın sevilen parçalarından birisi mikrofonlarımızda Rick Springfield ve ünlü melodisi Celebrate Youth Maximum. Programımız 1980'li yılların sevilen bir başka melodisiyle devam ediyor değerli müseverler. Billy Ocean'dan dinliyoruz Loverboy. Lover, yeah, wanna be your programlarımızda sıkça yer vermeye çalıştığımız ünlü İngiliz grup Pet Shop Boys'tan dedik değerli müşteriler. I'm Not Scared parça grubun Introspective isimli sevilen albümde yer alıyordu. Ve grup tarafından yine bir başka İngiliz grup olan Eight Wonders grubuyla da aynı parça aynı isimle paylaşılmıştı. İngiltere'den Almanya'ya uzanıyoruz ve 1980'li yıllarda Almanya'nın sevilen gruplarından birisi mikrofonlarımıza gelecek. Modern Talking ve ünlü melodileri In 100 Years Long Version Feature Mix. Outside the gates of heaven, all that lives a unicorn. I close my eyes to seven, oh this world is not my home. A broken heart in danger, and a pillow filled with tears. Oh, can you see the strangers in the pain and in the fear? Can you feel my heart? Baby, don't give up. Can you feel my love tonight? In 100 years, love is illegal. In 100 years from now, in 100 years, love is illegal. In this lonely heartbreak town, in 100 years, love is illegal. All your dreams will die. In 100 years, love is illegal, and your hope will not survive. Değerli müzikseverler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını New Order grubundan dinleyeceğiz. Love Triangle, bu parçanın da Extended Remix'ini dinliyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müzikseverler. Hoşçakalın. Yeah.